koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dzień dobry Państwu, właśnie wybiła czwarta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Trójka budzi off do godziny szóstej. 78. rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. Obchodziłby dziś swoje 78. urodziny. Jimi Hendrix. Nie mogło być inaczej. Dziś w programie trzecim przez cały dzień będziemy wspominać mistrza wszechczasów. Foxy Lady, tym utworem dziś się zaczęliśmy. Utworem z roku 67. nagranego w Londynie przez The Jimi Hendrix Experience. Ma no właśnie te gitary, ten głos są chyba nie do podrobienia. Mówimy jeszcze raz dzień dobry. Trójka będzie budzić w stylu offowym do godziny szóstej. We'll be right back. muzyka jest między nami, mimo iż noc wydaje się młoda. Sięgnij po wschód słońca i unieś ręce do wielkiego nieba. Możesz dotknąć wschód słońca i poczuć, jak nowy dzień wkracza w twoje życie. No i niech mi ktoś z państwa powie, że to nie jest utwór idealny na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, na rozpoczęcie piątku. Tak, wiem, że za oknem ciemno, zimno, ale mam nadzieję, że z takimi dźwiękami uda się państwu wstać jednak prawą nogą. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę dać znać, czy państwo już wstali. No to może Duran raz jeszcze. Into the Fire. Nie polecam takiego tańca, ale zaśpiewać zawsze można. Duran. Tak sobie myślę, że całkiem dobrze sprawdziliby się jako dźwięk smartfonowego budzika. Jeszcze nie próbowałem, ale może za czas jakiś. Pan Andrzej napisał, że dobrze, pewnie, że dobrze, chociaż dzisiaj jakoś tak ciężko się wstaje. Biała Podlaska pozdrawia. Dobry wieczór, czy jednak dzień dobry? Woda zagotowana, a zaraz dzisiejsze wiaderko z yerbą pan Tomasz uzupełni wodą. Rarytas w postaci kanapki z żółtym serem trafi na talerz pana Tomasza. W radiu znajomy głos to chyba piątek, więc jednak dzień dobry z Zielonej Góry. Listonosz serdecznie pozdrawia. 13 minut po godzinie 4. Video Boys przed nami. Kto trzeba uważać. Z doświadczenia wiem, że mogą stać się później tymi niemile słyszanymi. tak, to teraz będą pewnie pisać po przepis na kanapkę, to pan Tomasz. Kanapka z żółtym serem, no właśnie, myślę, że przepis jak najbardziej uniwersalny. A pan Andrzej dzisiaj trochę inaczej, bo nie z pracy, a z domu i to w pozycji właśnie leżącej. Myślę, że o tej porze wszystko jest wybaczalne. 20 minut po godzinie 4. Shelly in Athens. Tak brzmiał na swojej najnowszej pięcioutworowej epce Defy Me. Z tego co widziałem, dwa dni temu pochwalili się kasetą, białą kasetą. Nazwałbym to takim wyjątkowym analogowym układem dla tych, którzy kochają takie formy odsłuchu. Keep Shelly in Athens. No a teraz coś dla tych, którzy mają ochotę na dużo energii, ale to tylko w tytule będzie. Staying Power.

kłamali mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę leczyć się na puli strach, gdzie jest człowiek, który chce go nie być. Andrzej napisał: koma z rana jak śmietana. No właśnie, Leszek Żukowski, lata nie słuchałam i nie śpiewałam tego utworu o tej porze. Dziękuję. To pani Agnieszka. Rzeczywiście miałem taki pomysł, żeby o tej porze reaktywować Leszka Żukowskiego po latach. Też o tej porze myślę, że nie pojawił się często. Jak to mówią, nie ma tego złego. Ważne, byśmy we wszystkim zobaczyli drugą stronę medalu. To tak a propos tego właśnie utworu. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, mi latać tu. tutaj chłopcy, a już idą spać. Dzwona 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Widzę jak świeci Jezusowa twarz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mil latać tutaj chłopcy, a już idą spać. Dzwona 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Widzę jak świeci Jezusowa twarz. Patrz. Abonem. Dzień dobry, mam problem. Odwiedziłem moczydło, bawiłem się dobrze. Zgubiłem tam brata, brat miał może 3 lata. Była moja dziewczyna, ona się nie zgubiła. Także proszę pomocy, bo wiem, że środek nocy. Ale dziecko nie żyje i sam próbowałem chwilę. Ale Kenia w ruchu idzie, odpowiedzialność żyje. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Mi latać tutaj chłopcy, a już idą spać. Dzwona 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Widzę jak świeci Jezusowa twarz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mi latać tutaj chłopcy, a już idą spać. Dzwona 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Widzę jak świeci Jezusowa twarz. Patrz. Benzin 1, 1, 2 i Jerzyk Krzyżyk prosto z epki Moczydło. Dzień, który przynosi nowe życie, może być niezwykły, tak jak niezwykłe może być życie, które przychodzi każdego dnia. Pani Mirosława melduje się tradycyjnie prosto z Sandomierza. Kawy nie ma, herbaty nie lubi, ale są za to racuchy z jabłkami, przygotowane wczoraj, żeby nie było. Z kolei pani Anna wstała, rusza ku sprawom doczesnym. 4:30 to świetna pora na pracę. Słuchamy. No, to już jest prawie za 17 minut godzina 5. Who can lift it? zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Tylko po polsku, ale i po angielsku wersja anglojęzyczna pojawiła się na odpowiedniku albumu Mental Cat na albumie Wet Cat. Zdaje się, że to połączenie słów nieco ryzykowne. Koty za wodą i za kąpielą chyba zbytnio nie przepadają. Sunday was a bright day yesterday. Thank you. Jeżeli Państwo kojarzą klip do utworu In This World, klip, w którym pojawiały się te tajemnicze stwory, a może powinienem powiedzieć tajemnicze postaci z kosmosu, to powinni sobie Państwo wyobrazić również klip i do tego utworu, do utworu Sunday, the day before my birthday. Tutaj też pojawiają się kosmici i to nie bez powodu, bo to jest kontynuacja wyreżyserowana przez Stylesa Warsa. Proszę mnie odhaczyć, na liście obecności. Dziś nie wstaję, ale sobie słucham trójki. W pościeli. Miło widzieć, że człowiek nic nie musi, a robi tylko to, co chce. Słucham, bo chcę. MM z miasta M. Bardzo, bardzo tajemniczo. Czy ja zapomniałem o dzisiejszych solenizantach? Oczywiście, że nie. Niech to będzie dźwiękowy tort właśnie dla Państwa. I can tell. wspomniałem o solenizantach, czas wspomnieć o imionach. Imieniny dzisiaj obchodzą Achacjusz, Achacy, Bernardyn, Dominik, Franciszek, Gustaw, Gustawa, Jakub, Maksym, Małgorzata, Radosław, Walerian, Walery, Wergiliusz, Zygfryd, Zygfryda i Żaneta. Wszystkiego dźwiękowego i dobrego. Something for